Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Eylül Cuma. Yıl 2022. Ay 9. Gün 273. Hızır 148. 1444 Hicri. Rebiül Evvel 4. 1438 Rumi. Eylül 17. Mevlana'nın doğumu. 1207. Turna geçimi fırtınası. Yağmur. Günün dörtlüğü. Beni varlıklı sanıp da yanıma gelmiş iken eli boş gördü, hemen gitti dönüp bakmayarak. Anladım ki o zaman taktığı bir çift küpeden verilir altın olan bir yere elbette kulak. Mevlana, Hüseyin Rıfat çevirisi. Günün tarihi 1207 yılında, 815 yıl önce yani bugün, büyük şair, düşünür ve İslam alimi Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi, Belh şehrinde dünyaya gelmişti. Sonra babası Bahaeddin Veled'le birlikte Konya'ya yerleşti. Haya, edep, terbiye, vefa, sabır, müsamaha, anlayış, af gibi kavramlara çok önem vermiş. Bunların gerçek anlamları üzerinde her fırsatta durmuş. Fakat genel hüküm olarak asıl meselenin insan olduğunu, dinlerin, felsefelerin, ahlak sistemlerinin insanı daha mutlu ve daha değerli yapma yolunda birer vasıta olduğunu görmüştü. Başlıca eserleri Mesnevi, Divan-ı Kebir yani Büyük Divan ve Fihi Mafi yani Ne Varsa içindedir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programı bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı 35. yıl dönümünde bir albümün, Kaos FM albümünün, Kaos Radyosu 1987'de o albümden The Powers That Be adlı şarkıyla yaptık. Roger Waters'ın sözler ve beste ona ait. Ve kaç kaça bildiğin kadar bu sahte bir devlet, sabun köpüğü devleti operası var. Ve canına okumaya hazır herkes böyle. Ya ölüm ya şan şeref. Sizlere ölüm, bizlere ölüm, onlara şan şeref diye iyi bir hikayeyi bayılırlar bunlar diye. Mevcut güçler, hakim güçler üzerine yapılmış çok ilginç bir şarkısını Kaos Radyosu'ndan bildiriyoruz diye de anlatan Roger Waters'a kulak verdik. Tam albümü çıkmasının üzerinden 35 yıl geçmişti bu şarkının da. Bu Britanya'nın Pink Floyd'un kurucularından efsanevi ismi, rock dünyasının en önemli isimlerinden Roger Waters. Şimdi de şeyin tam ortasında büyük bir konser turnesi yapıyor. This is not a drill adını taşıyor. Yani bu bir tatbikat değildir yaşadıklarımız anlamına. Ve müzik dehasını en önemli günün sosyal konularına konsantre oluyor, dikiyor. Yani sürekli savaş, bitmeyen savaşlar, polisin şiddeti, İsrail'in Filistinlilere karşı işgalde kullandığı şiddet ki devam ediyor. Yeni örnekleri de var. Bugün bile var. Filistinli Şirin Abu Akleh'in öldürülmesi İsrail ordusu tarafından, işte Julian Assange'in hapiste tutulması gibi konuları ve The Powers That Be adlı bu şarkıyı tekrar söylediği zaman sahnede de dev videoda polis şiddetinin görüntüleri geziyor. George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor ve ötekilerin isimleri de sahnede görülüyor koca ekranda ve siyah kara suçlar diye nitelendiriliyor ve verilen ceza da ölüm olarak geçiyor. Ve çok sayıda şeyin görüldüğü mükemmel bir çarpıcı siyasi şey sesi ve Chris Hedges de kendisiyle ilginç bir mülakat gerçekleştirmiş. Bunu da görmek mümkündür. Yani aktivizm üzerine, müziği üzerine ve bu bir tatbikat değildir turnesi üzerine etraflı bir konuşmayı da Chris Hedges Report'tan görmeniz mümkün. Biz de bu vesileyle onu çaldık. Hatta Polonya'da da konser vermesi yasaklandı barış yapılsın dediği için. Ukrayna ile Rusya arasında görüşmeler yapılmasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde bu savaşın bitmeyeceğini söylediği için. Evet, Zelenski'ye bir mektup, daha doğrusu Zelenski'nin eşine yazmıştı böyle bir mektup. Eşinin hata yapmakta olduğunu bütün dünyadan silah alarak diye bir bölüm de vardı. Bunun üzerine Polonyalılar kızmış, iptal etmişler konseri. Evet, öyle bir durum. Şimdi evet, bu kaotik duruma hemen bir kısaca göz atalım. İklim faciaları peş peşe geliyor hiç durak bilmeksizin. Başımıza çökmüş durumdalar. Ian kasırgası Florida'nın Körfez kıyısında, Meksika Körfezi kıyısına vurdu. Tam bir yıkım otoyolu bıraktı arkasında. Korkunç rüzgarlar 240-250 kilometreye varan saatte 1 milyon 800 bin insanın yerinden yurdundan olması, 2,5 milyon insanın elektriksiz kalması ve temiz susuz kalması, ölenler sayısı hakkında rivayet muhtelif, tam bir rakam açıklanmıyor ama Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Florida'yı resmi felaket bölgesi ilan etti sonunda. Hatta arkasından da Güney ve Kuzey Carolina'ya da kasırga alarmı verildi. Çok sayıda ölüm beklendiği söyleniyor. Evet, oralarda da OHAL ilan edildi. OHAL ilan edildi, evet. Yani ölenler sayısı hakkında... Daha doğrusu acil durum diye geçiyor. Acil durum ilanı. Evet, ama aşağı yukarı bir fark yok. Evet, herhalde öyledir. Ben de bilmiyorum ikisi arasındaki tam farkı. Evet, ben de bilmiyorum. Yani Lee ilçesinde sadece oradaki polis şefi, şerif deniyor onlara, muhtarla polis arasında bir durum. Yüzlerce insanın ölüp gittiğini söyledi önce. Sonradan gerçek rakam bilen de yok ama sonradan daha az da olabilir gibilerden konuştu. 20 Kübalı mülteci denizde boğularak öldü, o kesin. Kasırga yolu üzerindeki hapishane ahalisinin de tahliye edilmediği gibi acayip şeyler vardı. Demokrasi'nin adı anlatılıyor. Yani gardiyanlar sizler bizlerin umurunda bile değilsiniz diyorlarmış. Ve yani yok olun gidin demeye getiriyorlar. Korkunç şartlar devam ediyor. Ve çok sayıda ölüm bekleniyor. Yakından izleyen ünlü Tampalı radyocu felaketin böylesinin az görüldüğünü söylemiş. Galiba Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran en kuvvetli 5. kasırgadan bahsediyoruz. Biden hatta doğrudan en ölümcül olma ihtimali var dedi. Evet, aynen. Ve çok ciddi bir şey bekleniyor. Büyük de şey var. Büyük telaş var. Miami Üniversitesi Coğrafya ve Şehir Sürdürülebilirliği konusundaki profesör, iklim değişikliği bunun altında yatıyor çünkü suları ısıtarak kasırgaları körüklüyor. Bu fizik kuralları diyor ve bunu Demokrasi Now'da anlatıyor. Atmosfer ısındıkça daha fazla su buharı ve daha fazla yağış, bunu ortaokul fizik derslerinde bile bilmek mümkün ama kabul edilmiyor. Yani efsanevi radyocu, yayıncı ve aktivist ikili Amy Goodman'la Dennis Moynihan, kasırga sezonuyla seçim mevsiminin bazı ülkelerde çakıştığını, mesela Amerika Birleşik Devletleri'de ve iklimle demokrasinin fırtınanın gözünde olduğunu söylüyorlar. Yani kasırgalarla kuraklıklar milyonlarca insanın yerinden yurdundan ediyor ve göçmen haline getiriyor, iklim göçmeni haline getiriyor. Bu göçmenlerden nefret edenlerin de Avrupa'da da Amerika'da da iktidarı peyderpey ele geçirdiklerini yazıyorlar. Çok esaslı, özlü bir yazı kaleme aldılar. İklim ve demokrasi, iklim de demokrasi de muazzam tehdit altında diyorlar ve tek yol olarak da dayanışma, birlik ve mücadeleyi gösteriyorlar. Bu arada Kuzey Akım boru hatlarında bir dördüncü sızıntı, akıntı ya da sızıntı mı akıntı mı ne diyeceğimizi bilemediğimiz bir diğeri de tespit edilmiş. Yani bazı ordular, mesela Norveç ordusu görev başına çağrılmış. Bir önde gelen iklim bilimci de boru hatları sabotajlarını kim emrettiyse, bir Danimarkalı iklim bilimci, o ve onlar hakkında savaş suçları işlemekten derhal ceza davası açılmasını talep ediyor. Çok acayip bir durum var doğrusu. Ve bu bir uluslararası suçtur diyorlar. Ve bu arada 700 kişinin kurtarıldığı haberi geldi Florida'da. Ama tarihi fırtına şimdi Güney Carolina'ya, oradan da Kuzey Carolina'ya geçecek diye bekleniyor. Ve bütün bunların aslında Ron DeSantis, mesela Florida eyalet yöneticisi, valisi, daha önceki, bir sene önceki konuşmasında bu ne zaman sıkışsın, solcular ne zaman başları sıkışsa fırtınalardan ve küresel ısınmadan bahsederler, bütün bunlar palavradır demişti. Şimdi öyle demiyor. Hatta devlet yardımını da reddetmekten vazgeçmiş, istemiş. Hızla yardım istemiş. Böyle politikada bu şekilde, ama Ron DeSantis'in de kuvvetli bir Trumpçı aday olarak önümüzdeki seçimlerde, hatta başkanlıkta bile adı geçiyor. Onu da söyleyelim ayrıca. Evet, bir ayrıca da petrolle ilgili de önemli, ilginç haberler var değil mi? Evet, sabah saatlerinde Common Dreams sitesinde yer almıştı. Bu metan yakma olayı vardır biliyorsunuz. Doğal gazın metan kısmı yakılır, bu şekilde karbondioksite çevrilip etkisi azaltılıyormuş. Bunun da metan bileşimini %1-2'ye kadar düşürdüğü söyleniyordu şirketler tarafından. Bir 13-14 yıl boyunca süren bir bilimsel araştırmanın sonucunda görülmüş ki meğer gerçekte bu yakma işleminin sonunda salınan metan miktarı daha önce bilinenin 4 katı kadarmış. Evet. Bu pardon, 5 katı kadarmış. 5 katı kadarmış, evet. Evet, yani bu gizlendiğiyle flaring diyorlar buna, işte çok sık gördüğümüz çeşitli filmlerde, belgesellerde de sürekli olarak yanan bir petrol kuleden çıkan yanma olayı vardır. Bu meğerse çok daha tehlikeliymiş ama bizden, normal insanlardan, halklardan gizlenmiş. Bir başka şey daha, yeni bir araştırmada Arktik bölgede de çok daha ciddi, diğer okyanuslardan daha fazla, çok daha fazla asitlenme oluyormuş değil mi? Evet, o da diğer okyanus bölgelerine kıyasla Arktik bölgesinde 4 kat fazla asidifikasyon deniyor. Bulmuşlar. Bunu da yine bir bilimsel araştırma sonucu, 1994 ile 2020 yılları arasındaki pH derecelerine bakarak bulmuşlar. Arktik'te durum daha kötüymüş. Evet, ve bunlar konuşulmuyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte biraz önce sözünü ettiğimiz flaring denen bu petrol yakma şeyinin, gazı yakma olayının 5 kere daha, metan bilinenden 5 kere daha fazla olduğunu bilindiği halde gizlemişler. Bir başka çarpıcı, çok çarpıcı bir araştırma daha var. BBC bizzat yapmış. Dev petrol şirketlerinin zehirli sera gazı salımlarının tamamını açıklamadıkları ve açıklamadıkları gibi bu salımların büyük kısmını da beyan etmeyip gizlediklerini ortaya koymuş. Ve bunun da tam anlamıyla bir uluslararası suç olduğunu uluslararası hukuk uzmanı olmaya filan lüzum yok herhalde bunu söylemek için. Belgelerle ortaya koymuş. Bizzat BBC'den geliyor bu. Bu inanılmaz bir araştırma bu arada. Yani bayağı meşakkatli çünkü gidip hastanelerde bölgede yaşayanların işte kan testlerini falan yaptırmışlar ve onlarda herhangi bir kimyasal bedenlerinde kanlarını daha fazla kimyasal madde var mı diye bakmışlar. Çünkü yine aslında bu yakma doğalgazın yakılması işlemi var bu işin de içinde. Sadece metan şimdi bilim insanları kanıtladı daha fazla 5 kat fazla metan içeriyor ama bir de zararlı kimyasallar var ortaya çıkan. Bunlar pek fazla açıklanmıyormuş zaten şirketler tarafından. Tabii ki olağan şüpheliler BP, ExxonMobil, Shell, Eni gibi şirketler bunu yapanlar. Özellikle Irak'taki işletmelerin etrafında yapılabilmiş bu araştırma ve havadaki kanserojen kimyasalların yüksek bir seviyede olduğu tespit edilmiş. Çocuklara orada yaşayanlara falan bakmışlar. Hem de BBC gidip böyle bir araştırma yapmış. Muazzam bir iş tabii. Evet, çok günün en önemli haberlerinden bir tanesi ama pek bir yerde gözükmediğini söyleyebiliriz. Tam da işte başta çaldığımız giriş şarkısında Roger Waters'ın The Powers That Be diye yani işte malum şahıslar, malum güçler diyebiliriz. Onların işgali altında bir dünya ortamından bahsediyoruz. Öte yandan yalancı, sahte açıklamalar devam ediyor. Bir de Putin, Rusya'nın autokratı, tek adamı, Ukrayna'nın işgal altındaki dört bölgesinde yapılan sahte, yalancı referandumların ardından bugün ilan edecekmiş. Bu bölgeleri şaşalı bir törenle ilhak ediyor. Burası Ruslarındır diyecekler. Evet, Moskova'da çok dev ekranlar hazırlanıyormuş. Çıkıp orada konuşma yapacakmış. Ama bu arada sabah saatlerinde bir haber vardı. Herson ve Zaporijya bölgelerinin bağımsızlıklarını tanımış. Böyle bu kararnameleri imzalamış şu anda Putin. Ama referandum sonuçları tabii Rusya'ya bağlanması yönünde. Bunu Moskova'da bugün yapacağı dev gösteri diyelim. Gösteri de ilan edecekmiş. Evet. Daha önce çünkü niye Herson ve Zaporijya derseniz Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını daha önce tanımıştı zaten. Şimdi bağımsız cumhuriyetlerin kendisine katılmasını tanıyacak kararı. Evet, Biden başta olmak üzere birçok batılı politikacı da asla tanımayacağız diyorlar. Giderek yükselen bir şey var. Çin'in durumu da enteresan. Ses çıkartmıyor. Tanıyıp tanımayacağı belli değil bu ilhakları. Ama tamamen sahte ve yalancı referandumlar yapıldı. Rusya ayrıca Ukrayna'da İran'dan aldığı dronların kullanımına hız veriyormuş. Savaş devam ediyor. Kamikaze deniyor bu dronlara. Bunları da İran imal ediyormuş. Yani bir yandan Türkiye'de Bayraktar dronları, silahlı insansız hava araçları diyelim Ukrayna'ya verirken öte yandan da İran'dan da Rusya'ya herhalde ihtiyacı olan silahlı insansız hava araçları ama bunlara kamikaze deniyor. Kamikaze ne demek? Ölüm, İntihar intihar saldırısı. uçuşları, evet intihar saldırısı. Üstelik Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda durumu kötüye yüz tuttuğu sırada artık pilotlarına intihar saldırılarıyla karada çarptırarak yaptığı son saldırılar, yani ömrünün son saldırısını intihar ederek yapıyordu. İşte buna da kamikaze diyorlardı. Şimdi kamikazeler de geri geldi. 70 yıl sonra, 70 küsur yıl sonra. Evet, bu arada İran Cumhurbaşkanı reisi de 22 yaşındaki genç kız Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözaltında tuttuğu sırada ölümünü protesto eden kitlelerin kaos yarattığını söylemiş ve bunu kınamış. Evet, kaosun insanların güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceğiz demiş ama bir takım reform sinyalleri de vermiş. Gerçi bunu genelde devlet liderleri büyük tepkiler olduğunda söylerler. Mesajı aldık tamam evinize dönün derler genelde. Bu minvalde bir şey söylemiş Cumhurbaşkanı reisi de. Evet, biz de zaten reisinin adını anmadık ama Kaos Radyosu'ndan bir parça çaldık. Daha ne ister yani. Hem de 35. yıl dönümünde albümün çıkmasının. Öte yandan İstanbul Valiliği protesto gibi etkinliklerde gazetecilere ve eyleme katılanlara şiddet, taciz ve aşağılama uygulayan polis amirinin soruşturulmasına izin vermemiş. Neden? Çünkü orantılı güç kullanıyor ve meydana gelen yaralanmalar da basit yaralanmalar demiş. Yani bir protesto eyleminde polisin vurduğu, yaraladığı kişilerin basit yaralanmalar olduğunu ve orantılı güç kullandığını söylemiş. Ayrıca darp ve taciz iddiası vardı kendisi hakkında. Bu özellikle taciz iddialarına dair ise belge ve görüntü bulamadığını söylemiş. Bu nedenle zaten soruşturmaya da izin vermemiş. Ama Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil de linki göndermiş. Çünkü yani, o eylemcilerin çektiği videolar vardı. Onların linkini göndermiş. Bunu mu bulamadınız diye. Sayısız şey var, görüntü var aslında. Hepsini göndermiş. Yani bir tane de değil. Ama görememiş İstanbul Valiliği, değil mi onu? Evet, göremiyorlarmış. Evet, altılı masada da bugün toplanıyor. İkinci tur görüşmeleri başlıyor muhalefette ve aday tartışmaları gölgesinde başladığı haberi var. Fırsat bulabilirsek ona da azıcık değiniriz ve Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da öldürülen Mersin'de polis evine yapılan saldırıda öldürülen teröristin DNA raporuna da rağmen yalan söylediniz diye suçluyor iktidar ve İçişleri Bakanı'nı o şekilde suçlamış. Çünkü DNA raporu mevcut ama siz ona rağmen yalan söylediniz diyorlar. Evet, çünkü hükümete yakın medya kanalları CHP'nin bir gazeteciler raporunda adı geçen bir gazetecinin bu saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olduğunu söylemişlerdi. Bakın, siz gazeteci diyordunuz, terörist çıktı diye bir suçlama vardı. Fakat DNA raporunda o kişi olmadığı yer alıyor. Siz bunu bile bile yalan açıklamalar yaptınız diyor şimdi Kılıçdaroğlu da. Evet. Çok çarpıcı hakikat sonrası dünyadan, çeşitli ülkelerden görüntüler ve duyumlar vardı. Şimdi de tarihte bugüne bir bakalım hemen. 1930 yılında bugün ilk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçuyor. Soyadı kanunu ile birlikte Hürkuş soyadını alan Vecihi Bey 1930'da Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içerisinde sadece ilk Türk sivil uçağını inşa etmiş. İlk uçuşunu ise hemen bundan kısa bir süre sonra 27 Eylül 1930'da Kadıköy Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında yapmış. Bu uçuştan sonra da 30 Eylül'de 1930'da yani bugün Yeşilköy'e, ardından Ankara'ya uçmuş. Uçabilirlik sertifikası için o dönem İktisat Bakanlığı'na başvurması gerekiyormuş. O da başvurmuş, ancak bakanlık şöyle demiş: tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir. Bunun üzerine uçağı trene yüklüyor Vecihi Bey ve Çekoslovakya'ya götürüp buradan sertifika alıp sonra geri getirmiş. Evet, dünyanın da ilginç olaylarından bir tanesi. Tesla'nın hikayesine de biraz benzemiyor değil yani. Nikola Tesla'nın mucit. Evet, 1974'te bugünse Karanfil Devrimi diye adlandırılan bir devrim sonrası ülke yönetiminin başına geçen Ulusal Kurtuluş Cuntası lideri General Spinola istifa ediyor Portekiz'de ve Portekiz'de demokrasiye geçiyor. Böylesine bir isyan ve demokratik bir devrimle ilk parlamento seçimleri 25 Nisan 1975'te, yani Karanfil Devrimi diye adlandırılan o isyanın birinci yıl dönümünden bir sonraki gün seçimi de Sosyalist Parti kazanıyor. İkinci Sosyal Demokrat Parti, üçüncü de Komünist Parti oluyor. Tamamen sola destek veren Portekiz halkı parlamentoya sadece bir tek merkez sağ parti göndermiş. O da oyların ancak %7'sini alabilmişti. Bunun tarihte bir örneği var mı bilmiyorum hiç bu arada. Ben de bilmiyorum. %93 sola oy vermiş yani o dönemde, diktatörlük sonrası. 2005 yılında bugün ise Danimarka'da Ullandsposten isimli gazetede Muhammed peygamberi tasvir eden 12 karikatürün yayınlanması üzerine bütün dünyaya da önemli sonuçlar olan karikatür krizi ortaya çıkıyor. Gazete bu girişimin sebebinin İslam eleştirileri ve otosansür tartışmalarına katkı sağlamak olduğunu açıklamış o dönem. Bu mesele dünya çapında protestolara, gösterilere ve bazı Müslüman ülkelerde ayaklanmalara neden oluyor. Şiddet olaylarının artmasıyla birlikte Danimarkalılara ve diğer Avrupalı diplomatik görevlilere, Hristiyanlara, kiliselere saldırılar gerçekleşiyor. Diğer büyük uluslararası boykotlarla birlikte 200'den fazla kişi bu olaylarda hayatını kaybediyor. Evet, böylece tarihte bugün de bitiriyoruz. Bir de duyuru var. İstanbul'da kadınlar Mahsa Amini için sokağa çıkıyor. Amini ya da İran, Türkiye ve her yerde özgürlük. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu 2 Ekim Pazar günü. Bu pazar eylem yapıyor kadınlar. Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde saat 16'da olacak. Amini'nin katledilmesinde protesto edecekler. İran'da, Türkiye'de ve her yerde özgürlük şiarı. Kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, Türkiye'de yaşayan İranlı kadınlar katılım sağlıyor. Kadınlar Birlikte Güçlü platformu da tüm kadınlara eyleme katılma çağrısı yapıyor. Bunu da takip ederiz. Peki şimdi ara verelim. İlk yarım saati bitirdik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi tekrar devam ediyor. Saat 8.30, 3 dakika geçerken tekrar beraberiz. Bir de duyuru daha var. Yeşil Gazete'de vardı dün. Çıkmıştı. 1 ve 2 Ekim tarihlerinde gün boyu sürecek olan bir festival var. Uluslararası Vegan Festivali programı açıklanmış. Festival Park Kadıköy'de gerçekleştirilecek. Uluslararası İstanbul Wegfest adını taşıyor. Türkiye'den ve dünyadan 53 konuşmacının 37 farklı oturumuna ücretsiz olarak katılabilecek ziyaretçiler ve Vegan Derneği Türkiye TV'de herkesin katılımına açık olan Uluslararası Vegan Festivali İstanbul Wegfest'in programını açıklamış. Yaşama şans ver sloganıyla vegan yaşam felsefesini anlatmak ve hayvan hakları mücadelesine katkıda bulunmak isteyen herkese ondan itibaren kapılarını açıyor. 1 Ekim ve 2 Ekim'de söyleşiler, performanslar, müzik dinletileri ve panellerden vegan yemek atölyeleri ve tadımlarına, ödüllü belgesel gösterimlerine ve sergilerden çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölyelere kadar pek çok farklı etkinliğe katılmak için Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden veya festivalin sosyal medya hesaplarındaki LCV bağlantılarından birinci ve ikinci güne ayrı ayrı ücretsiz kayıt yaptırarak kare kod almak yeterli oluyormuş. Çok sayıda hayatın çeşitli yönlerine ilişkin konularda çok ayrıntılı programlar var. İlgilenenlere duyuralım dedik. Ve tekrar vahim durumlarımıza dönelim. Fırtınalar götürüyor ortalığı yani. Ian kasırgası bayağı büyük bir yıkım meydana getirdi. Florida'nın Meksika Körfezi'nde, yani Guardian'da, New York Times'da çok ayrıntılı haberler var ve an be an takip ediliyor. Amerika'nın ve dünyanın gördüğü önemli en büyük kasırgaların peş peşe geldiğini görüyoruz. Yani çarşamba... Evet, bu, özür dilerim, bu Tampa Bay Times gazetesi de bir süreden beri, kasırga vurduğundan beri ücretsiz yayına geçtiğini duyurdu. Önemli. Takip edilebiliyor oradan da tabii. Evet, yani saatte 240 hatta 245-250 kilometreye varan müthiş sert rüzgarlar, ama asıl büyük şey tabii rüzgarların da ötesinde yükselen kabaran suların ortalığı kaplaması. Yani inanılmaz görüntüler ve anlatılar var. Gerçekten bu konuları uzun süreden beri izlemeye, takip etmeye çalışan bizleri bile, yani en azından kendim için konuşayım, şaşkınlığa düşürebilecek görüntüler var. Yani gözünün önünde bir insanın videoya da çekmiş. Kendi evindeki alt katın böyle 30-40 santim suyla kaplandığını birkaç dakikalık bir an içinde görüntüleyen insanlar var. 30-40 santimden bahsediyoruz. Ve yıkılan köprüler var. Evet, ve yardım ulaştırılamıyor tabii yıkılan köprülerden dolayı da. Çok altyapıda muazzam şeyler var. Ölü sayısı bile bilinemiyor. Yani işte daha önce de özetlerde birazcık değinmeye çalıştık. Lee ilçesi şerifi açıkça yüzlerce ölüden bahsetmiş. Sayı veremem net ama yüzlerce olduğunu tahmin ediyoruz diyor. Sonradan bunu da bayağı önemli şeylere yapmış yani. Televizyon kanallarına filan. Fakat sonra biraz değiştirmiş, daha az olduğunu söylemiş. Biden'a göre de Florida'da önemli can kaybından korkuluyor. Yani BBC'nin evet. 5-6 saat kadar önce çıkan haberinde. Bu sağcı vali DeSantis ise şimdiye kadar hiç böyle bir sel olayı yaşamadık demiş. Bu kadar şiddetli bir fırtına daha önce olmamıştı diyor. Evet, yani öyle ki Biden, Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı eyalette çok sayıda ölüme yol açacak bir, açabilecek bir fırtına olabileceğini biraz muğlak bir dille. Evet, hatta en ölümcülü Amerikan tarihindeki olabilir de demiş. Evet, öyle hazırlıyor insanları galiba. Yani eyaletteki ölü sayısı henüz net olarak bilinmiyor ama yani sayılar hala net değil diyor Joe Biden. Ancak aldığımız ilk haberler önemli bir yaşam kaybına işaret ediyor demiş. Ne demek bu bilinmiyor. Muhtemelen çok fazla kayıp haberi var. Tabii şu anda ulaşmaları da mümkün değil. Yani dün en azından mümkün değildi. Şimdi fırtına evet. Geçince rakamlar çıkmaya başlayacaktır. Charlotte ama tekrar dönmesi ilçesinde ihtimalinden de bahsediyorlar biliyor musun? Aynı evet, yer. Galiba bir de öyle bir durum var. Evet. Ne dedin? Charlotte mi? Evet, Charlotte. Charlotte, tamam. Charlotte ilçesinde bir komisyoner 6 kişinin öldüğünü söylemiş mesela. Tek rakam bu şu ana kadar. Evet, yani valinin, sağcı valinin Ron DeSantis'in 900 bin kişinin yaşadığı bir küçük bir yerde değil yani ilçe diye geçip şerifin konuşmasından küçük bir yer olduğu izlenimi doğabilir, öyle değil. 900 bin kişi, milyona yakın insanın yaşadığı Lee ve Charlotte bölgelerinin tamamen elektrik şebekesi dışında kaldığını belirtmiş. Evet. Yani yok insanların haberleşmesi falan. Böyle ne oldukları bilinmiyor. Ve işte bu arada da yani Kuzey Carolina eyaletleri de hazırlık yapıyor. Yani kasırgadan tropik fırtınaya dönmüş, bu arada düşmüş. Yığın kasırgası. Fakat akşam saatlerinde yine kasırgaya dönmüş. Ve saatteki hızı 120 kilometreyi bulan rüzgarlar üretmeye başladı diyor haberde. Bu kasırganın herhalde en büyük özelliği saatler içerisinde hızının bu kadar radikal bir şekilde değişmesi. Çünkü o ilk ortaya çıktığında da aslında 5. kategori değilken, gerçi genelde kasırgalar tabii sonradan hızlanırlar ama 48 saat içerisinde ikiye katlanıp dördüncü kategoriye kadar çıkıp öyle vurmuştu. Daha sonra 5. kategoriye dahi yükselmişti. Evet, şimdi mesela çok acayip şeyler de oluyor. Yani tamamen sürreal gibi bir delikanlının evindeki tamamen sular altında kalmış olan bir mutfak gibi bölümünde rafın üzerinde kalmış kediyi kurtarmasının hikayesi, yani videosu viral oluyor. Büyük bir, hakikaten kahramanca girip kurtarıyor oradan kediyi. Onun dışında da böyle mesela en gözde tatil beldeleri var. Belge demişim. Sanibel adasında mesela muazzam bir yıkım yaşanmış. En popüler tatil beldesinde. Ve 28 helikopter adadan tahliye işlemlerine katılmış. 28 helikopter insanları oradan, adadan kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü adadan kurtuluş yok. Köprüler de yıkıldığı için nasıl yapıldığı da ancak helikopterlerle yapılabiliyor tabii. Yani 370 kilometrelik büyük bir kıyı hattında Güney Carolina, Georgia sınırından kuzeye Cape Fear ve Kuzey Carolina'ya uzanan 170 kilometrelik bir kıyı şeridi var. Kasırga uyarısı olduğu gibi orada. Adı da uygun düşüyor. Biraz trajik bir durum var. Tesadüf. Cape Fear, korku burnu diyebiliriz. Orada gerçekten de mesela kurtarılanlardan bir tanesine ne ihtiyaçları falan olduğunu soruyorlar. Perişan haldeki bu insan, vatandaş her şeye diyebilirim diyor. Hayatta her şeye ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Her şeyim gitti diyor. Mesela böyle kısa videolar ve çarpıcı şeyler var. Çok trajik yani. Bu arada Biden'a derhal ulusal çapta iklim acil durumu ilan etmesi çağrısını da tekrarlamışlar. Bu kasırganın ardından hemen reddetmiş Biden bu öneriyi. Ama aktivistler diyorlar ki Common Dreams'teki haberde yer alıyordu. Bu olağanüstü yetkiler alması demek iklim acil durumu ilan ettiğinde Biden, bu sayede Temsilciler Meclisi ve Senato süreçlerinin üzerinden atlayabilir. Hızla kararname çıkarıp radikal tedbirler alabilir iklim değişimiyle mücadele için. Ve emisyonların çok büyük bir hızla azaltılmasını sağlayabilir deniyordu. Biden ama buna gerek olmadığını söylemiş. Evet, ama çok acayip. Aynı zamanda da kendisi bizzat, senin de demin söylediğini tekrarlama pahasına söyleyeyim, Ian'ın Florida tarihindeki en ölümcül fırtına, kasırga olduğunu söyleyebiliyor. Hem bunu söyleyip hem de olağanüstü hal ilan etmekte tereddüt etmesi çok düşündürücü sayılabilir. Ama zaten state of emergency dedikleri olağanüstü hal, o hal diyelim ona, acil durum Güney Carolina'da da ilan etmiş durumda. Ve yani DeSantis'in kendisi de gene çok acayip bir dil kullanıyor. Tuhaf bir politik dil kullanmış. We fully expect to have mortality from this hurricane demiş. Yani bu duyduğum en tuhaf açıklamalardan biri olduğunu, en siyasi söyleyebilirim. Yani biz bu kasırgadan tamamen ölüm haberleri bekliyoruz. Tamamen bekliyoruz diye. Yani hadi deli saçması demeyeyim ama yani absürdün zorlandığı bir açıklama bu DeSantis'in. Tam anlamıyla ölümcül haberler bekliyoruz diyor. Evet. Bunu ilk defa duyuyorum yani onun için. Böyle ve yani ilk defa olarak da DeSantis ünlü sağcı Tucker Carlson'la konuşmuş televizyonda ve çok siyasi bir, siyasileşmiş, politikleşmiş bir dönemde yaşıyoruz ama insanlar kendi hayatları için mücadele verirlerken, bütün hayatları tehlikedeyken, o zaman her şeylerini de kaybetmişlerken, o zaman biraz politikayı bir yana bırakabilirsiniz demiş ve gitmiş Biden'la da yardım için, eyalet, federal yardım için de konuşmuş tabii. Böyle, ama en çarpıcı şey oydu. Yani Fort Myers'den en ağır şekilde vurulmuş yerlerden birinde Valerie Bartley diye birisinin ailesi tamamen bir kapının önüne koyarak, yemek masasını dayayarak kurtulmuşlar yıkımdan. Ve yani ev yırtılıp gidecekti diye düşündük. Neyse ki olmadı diye söylemiş Bartley. Associated Press'in muhabiriyle yaptığı konuşmada, mülakatta. Bütün çangırtılar, büyük yıkıntı sesleri geliyordu her taraftan. Evimize de çöpler, keresteler, odunlar vuruyordu. Ve sonunda çıkmış orada bir Home Depot diye adlandırılan bir yerde, alışveriş merkezinde de saklanan, depoda saklanan insanlar bir kısmına yol açmışlar işte onların saklanması için. Oradan bir tanesi kuyrukta bekleyenlerden, önünde de 100 kişi var aşağı yukarı. İnşallah bir şey kalır bu alışveriş merkezinde demiş. Çünkü ben sanıyorum her şeye ihtiyacım var demiş. Yiyecek, içecek. Bu hatırlayacaksınızdır. Katrina kasırgası sonrasında neredeyse hiçbir yardım gelmedikten sonra insanlar açlıktan gidip artık el koymaya başlamışlardı böyle kalan gıdalara, su kaynaklarına falan. Bu sefer ulusal muhafızlar görevlendirme, yağmacılar var diye. Evet, bir de ateş açması söz, ateş açılması söz konusuydu insanlar. Tabii siyahiler özellikle tabii. Siyahların tabii perişan durumda olmaları da Katrina kasırgasını da iftarla söyleyebilirim. Biraz acı bir iftarla. İlk defa dünyada duyuranlardan birisi olmuştu açık radyo. Hatta güneş enerjisiyle yayın yapan bir yerde Kuruçeşme'de Greenpeace'in gemisinden aldığımız şeyle yapmıştık. Beysun Gökçin ve Nejat Yavaşoğulları da vardı. Orada konuştuğumuzda bir de Katrina diye bir kasırga ihtimalinden bahsediliyor filan diye sözler sarf edilmişti. Sonra tarihin en büyük şeyi çıktı. O da. İsmini unuttum. Naomi Klein. onun kitabı Şok Doktrini kitabının da açılışı bu olaydır. Aslında benim de gözümü açan mesele biraz buydu. Katrina kasırgası ve sonrasında yaşananlar. Nasıl bunun bir fırsata çevrildiği ve muazzam bir özelleştirme dalgasının eyalette gerçekleştirildiğini, tamirat adı altında diye o yazmıştı. Evet. Evet. Yani New Orleans kendine özgü kültürüyle de bizde de yıllardır devam eden programıyla bu konulara değinen de aynı zamanda müzik dışında da kültürüyle değinen programlarımız da olduğunu hatırlatalım. Bu kasırgaya dönecek olursak Ian kasırgasına dün Democracy Now!'da Amy Goodman'ın iki konuğu vardı. Onlar işin bir diğer boyutuna değinmişler. Hapishanelerde ve göçmen merkezlerinde, göçmen gözaltı merkezi mi denir bunlara? Buralarda 176 bin kişinin sıkışık kaldığı söyleniyor. Yeteri kadar gıda, su vesaire falan yok ve kilitliler tabii buradaki insanlar. Bir de böyle bir insani dram olduğunu, çok az bir kısmının sadece 2000 kişinin tahliye edildiğini söylemiş. Bu anlamda da bir insan hakları sorunu bir kez daha kendini göstermiş. Evet, bu sabah yayınlandı. Bu da yani Sheen Kenan ile konuşuluyor. WMNF diye çok önemli bir radyo. Haber merkezi ve halkla ilişkiler direktörü şeyi söylüyor. Bu fırtınaların Amy Goodman ve Nermin Şeyh'e şunu söylüyor. Democracy Now!'da patlıyor yoğunluk olarak. Yani bu şeyler yoğunluğu ve sayısı muazzam arttı bu fırtınaların diyor. Üzerinde durulmuyor diyor. Önemli bir şey çünkü basın yayında bunlara yer verilmiyor fazla. Şeyde yani Harold Venus'ta açıkça bu coğrafya bilgini kendisi ve Miami Üniversitesi'nin de sürdürülebilirlik profesörü hem bu patlama oluyor ve başka türlü hiçbir şekilde iklim değişikliğinin bu fırtınaları arttığını söyleyen yerler yok diyor. Artırdığını, bütün ateşlediğini söyleyen. Haklı bir, çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Yani su ısındığı zaman okyanus suyu çok daha hızlı olur, sıcak olur iklim değişikliği yüzünden. O zaman da patlar gider diyor Harold Venus adlı bilim insanı. Yani bu sadece iklim değişikliğinden ibaret fırtınalardan, kasırgalardan ibaret değil. Yani okyanusları ısıttık. İkinci mesele çok daha fazla su buharı oluyor okyanusun üzerinde. O da toprağın üzerine, arazi üzerine geldiği ve serinlediği zaman daha da ağır şeylere yol açar diyor. Basit fizik kuralları bunları biliyoruz diyor. Ve bütün bunlar gerçeklik diyor. Atmosferdeki fırtınalar okyanustan su buharıyla dolu bir şekilde toprağın üzerine geliyor ve muazzam bir yağış oluyor. Hiçbir zaman görülmemiş. Son birkaç yılda sellerin asas sebeplerinden biri de bu diyor. Ve bütün bunlar gerçeklik. Bir de tabii metandan önemli bahsediyor. Metanın da artışı karbondioksit ve diğer gazlardan 80 küsur kere daha fazla etkili, ömrü daha kısa olmakla beraber. Yani felaket bir durum var. Şimdi Tampa Bay sitesinde ilk gelen ölü sayılarını vermişler. 17 şu ana kadar ölü olduğu ortaya çıkmış. Ama tabii daha başlangıçta kent bunların sayımında. Evet, bir de tabii ya, hakikaten korku filmlerinde bile kolay kolay rastlanamayacak, hayal gücünü acayip zorlayan bir gerçek var. O da Democracy Now!'da. O da Angel D'Angelo diye birisiyle konuşuyorlar. O önemli bir kişi, hapishanelerin durumu hakkında uzman kendisi ve 176 bin kişi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki bütün ülkelerin toplamından fazla mahpusu olan bir yer, mahpusu ve mahkumu. 176 bin kişi hapishanelerde ve işte senin de söylediğin gibi göçmen tutma merkezlerinde, göçmen kamplarında tutuluyorlar. Milyonlarca insan, su yok, temiz suya ulaşım yok ve elektriğe ulaşım yok. Buna rağmen bu hapishanelerin hakkında herhangi bir tedbir alınmıyormuş. Yani ne yeterli şey var, yiyecek var, ne bir şey. Yani bir aktivist olan Angel D'Angelo, Restorative Justice Coalition diye bir defa Toxic Prisons, zehirli hapishaneleriyle mücadele edelim ve adaleti onaralım koalisyonunun üyesi. Korkunç, bazı mahpuslarla da konuşma fırsatı bulmuş ve korkunç açıklamalar gelmiş. Biz bu sefalet içinde kalıyoruz, hiç gidecek yerimiz yok, çıkacak yerimiz yok. Haberleri bile yokmuş dışarıda. Yani evet, dışarıda fırtına olduğundan, kasırga olduğundan en ufak bir fikirleri bile yokmuş. Onlara yani sizinle... Hapishane sağlam diyorlarmış zaten bu. Evet, hapishane en sağlam yer orası diyorlarmış ama yiyecek falan az. Bir de başka sorunlar. Duvarları da kemiremezsiniz, çok sağlam. Evet ve dolayısıyla açıkça söylemiş zaten itiraz ettikleri zaman Pasco County'de, o hapishanede gardiyan mahpuslara şikayet etmeyin, umurumuzda bile değilsiniz diye açıkça söylemiş. Böyle bir durumda bu, bu haber sırasında Amy Goodman Lee ilçesindeki bir şerifin açıklamasına yer vermiş. Yüzlerce ölünün olduğundan söz ediyormuş. Evet, Lee ilçesi şerifi. Bu da çok ilginç. Evet. Ve Amy Goodman'la Dennis Moynihan'ın son yazdığı şeye de bir kez daha dönelim. Günün en önemli haberlerinden, yazılarından, analizlerinden biri diyelim. Yani kasırga mevsimiyle seçim mevsimi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bitişti. Yani felaket, geri döndürülmesi imkansız iklim değişikliği ve demokrasinin de geri döndürülmesi çok güç bir çöküşe gitmesi, her ikisi de son derece gerçekçi iki durum ve bu iki toplumumuzun üzerinde durduğu iki temel dayanak sütunun kaderi de önümüzdeki haftalarda ve aylarda ne yapacağımıza bağlı diye önemli bir uyarıda bulunuyorlar Goodman ve Moynihan. Ve iklim felaketi bütün gezegeni saran gerçekten küresel bir çözüme ihtiyaç var. Ve dünya nüfusunun çoğunluğunun bunu gerçekleştirmek için uğraştığı ama kitlelerin bu talebi giderek daha az dikkate alınıyor. Çünkü daha fazla hükümet de otokratların eline geliyor, geçiyor, milliyetçilerin, ırkçıların, yabancı düşmanlarının ve ideologlarının her ülkede, yani ülkeden ülkeye giderek arttığını görüyoruz. İşte İtalya ile başlıyor, Giorgia Meloni'nin Benito Mussolini'den beri ilk sağ kanat başbakanı. Ta 1943'ten beri yani. Neredeyse 80 senedir ilk defa. İşte mesela partinin yetkililerinden birinin de bir sözüne yer veriyorlar. Yani İtalya'nın Biraderleri Partisi'nin Ignazio La Russa diye birisi partinin kurucularından birkaç gün önce söylemiş. Biz hepimiz Duce'nin çocuklarıyız demiş. Ne güzel değil mi? Duce'nin Mussolini. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş evet açıkça. Bunu da partiden falan kovmamışlar ama o yalnız değil diyor. İtalya'nın Biraderleri Partisi Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi, İspanya'da Vox Partisi, Fransa'da ulusal nedir nasıl çevireceğiz bilmiyorum. Eskiden ulusal cepheydi. Şimdi değiştirdiler ya ulusal evet. Başka bir şey. Rally diye İngilizceye çevriliyor. Yani bir giriş hareket diyeceğiz herhalde evet. Marine Le Pen'in İsveç'te demokratlar, İsveç demokratları diyorlar kendilerine ama ülkenin neonazi hareketinde şimdi yeni bir sağ kanat hükümeti kurmaya hazırlanıyorlar. Macaristan'da Viktor Orban'dan bahsetmeye bile lüzum yok. Viktor Orban'a muhalefet eden en büyük partilerden bir tanesi doğrudan Nazi Partisi Jobbik Macaristan'da. Evet yani basın ve özgür düşünceyi tamamen ortadan kaldırdı. Ve açıkça ırkçı, göçmen düşmanı politikacılar ve Avrupa entegrasyonunu da, Avrupa Birliği'ni de eleştiriyor. Böyle işte ve yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de hem Orban hem Meloni hem de diğer sağ kanat Avrupalılar Cumhuriyetçi Parti'yi, Donald Trump'ı da destekliyorlar. Trump da zaten sürekli olarak iklim değişikliğinin bir sahtekarlık olduğunu söyledi. Son olarak ne dediğini duydun mu, gördün mü? Trump'ın bu patlamalar Baltık Denizi'ndeki patlamaları da Biden yaptı demiş. Öyle mi? Evet aynen. Kendi internet sitesinde. Türkiye'de seçim yaklaşsın. Bay Kemal yaptı da olur. Vallahi olabilir. Aynen böyle devam ediyor. Yani şimdi dünyanın en büyük diktatörlüklerinden birinde de iklim zirvesi var Mısır'da. Daha önce de Katar ve Fas'ta zaten orada da gösterilerin yasaklandığı yerler. İşte Peter Kalmus'un da büyük insanı Peter Kalmus'un da bizzat bu bankaların rolünü protesto etmek için gözaltına alındığını da hatırlatıyorlar ve şimdi kasırgalar ve kuraklık, açlık Pakistan'ı unutmayalım. Yani ülkenin üçte biri sular altında. Bir de kuraklıktan Somali falan kırılıyor Yemen. Milyonlar giderken bir de göçmenlere karşı bir Avrupa'da ve Amerika'da da başladı. Korkunç karşıtlıklar. Yani iklim ve demokrasi muazzam bir tehdit altındalar. Bu fırtınayı gidermek için birlikte hareket etmek ve büyük bir çoğunluk oluşturmaktan bu büyük zorluğa karşı büyük bir mücadele vermekten başka çaremiz yok diye bitiriyorlar. Amy Goodman ve Dennis Moynihan. Bunu da bildirdikten sonra saat 9 oldu. Şimdi araya geçiyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Yes. Bu manzarayı görmenizi isterdim. Yani şeyde... Sessiz kalalım diye şeyi kapattım ben. Kendimi balkona kapattım. Cam mekanlı balkona. Ve arka planda bütün köpekler dışarıda. Tabii ki bu inanın ki ses değil yani şu an gelen. Öyle söyleyeyim. Ama çok daha fazla sesleri olabiliyor bildiğiniz gibi. Ama yani şeylerini görmelisiniz yani. Bunu sonradan fotoğrafını çekeyim. Evet. Çektikleri acıları o cam mekanının arkasında nasıl bırakılırlar? Mülteciler gibi. Vallahi yani, mültecilerden çok daha evet acıklı bakıyorlar şu an. Mültecileri takan yok. Böyle bir konu kalmadı dünyada. Evet. Konu kapandı orada, meseleyi, defteri kapattı dünya. Artık mültecileri doğrudan itiyoruz, onları süpürüyoruz ve böylece bu sorun yok kabul ediliyor. Tabii ama yani sayıları da 1 milyarı bulacak yakında deniyor birkaç yıl içinde. Bu daha hiçbir şey değil tabii ki. Çok daha fazla da artacak yani bundan sonraki dönemde. Şimdi mültecileri geçtim, artık biz seyahat edemiyoruz zaten malum. Artık evet, herhangi bir şekilde şey alabilmek. Bu arada evet, köpeklerimizden hangisinden nasıl kaçayım derken bakalım bir çözüm bulabildim mi? Şimdi yani hakikaten artık bu seyahat özgürlüğünün, hareket özgürlüğünün ortadan neredeyse kalktığı bir dönemdeyiz. Şimdi Hindistan'da mesela geçen gün işte şey vardı. Biliyorsunuz artık sadece Schengen vizesi değil, Amerika vizesi almak da artık hiç kolay değil. Amerikan vizesi için randevu alabilmek bir kere hiç kolay değil. Her şeyden önce. Türkiye'de 2023'e mesela işte randevu alabiliyorsunuz. Hindistan'da vesaire bu durum, bu işte bu randevu hikayesi çok çok çok çok daha kötü durumda mesela. 3-4 yıl sonrasında randevu alabiliyorsunuz. ölme. Yaşarsan Amerikan vizende belki olabilir. Ya şeyde öğrenciler için bile bekleme zamanı 1 yıldan fazla. Düşünebiliyor musunuz? Yani Amerika'da üniversiteye kabul aldınız. Gidemezsiniz yani, mümkün değil. Hindistan'dan biri için şu an yok böyle bir şey. Donald Trump gelirse halleder. Donald Trump gelirse evet tamamen halleder. Bütün bu işte sınırların kapandığı dönemde tabii ki insan daha ümit olan, daha heyecan veren bir takım liderlerin gelmesini, hareketlerin gelmesini bekliyor ama öyle de olmuyor. Geçen hafta en son hatırlarsanız bu İtalya'daki seçimler çok önemli diye bırakmıştık programımızda. Ve o çok önemli seçimler oldu hakikaten ve bilindiği gibi işte sizler de bahsettiniz. Türkiye'de de konuşuldu. Bir neofaşist lider seçildi, Giorgia Meloni. Ama Giorgia Meloni üzerine bence ne kadar konuşsak hakikaten az. Gerçekten sarsıcı bir örnek, gerçekten sert bir örnek. Marine Le Pen'i bence çok daha geride bırakıyor. Evet, ben de bir ufak videosunu seyretme talihsizliğine uğradım diyeyim. Evet, Ömer Bey daha neler göreceksiniz konuyu. Evet. Evet. Çok sert konuşuyor ve yani mesela Fransa'ya neredeyse savaş ilan edecek Macron yüzünden bütün bu göçmenler. Ha o, evet yani. Tabii, emperyalist Fransa diyor, bütün dünyayı sömürüyor falan. Sömürgeci Fransa başımıza saldı bu göçmenleri diyor. Kendileri aldılar diyor. Çünkü İtalya'nın tarihinde hiç yok böyle şeyler. yok. İtalya'nın. Evet. Pürupak da şey bu tabii ki Fransa düşmanlığını ve Fransa'ya çekememezliğini ben hayal meyal İtalyan arkadaşlarımla İtalya'da olduğum dönemlerden hatırlıyorum. Ama o kadar arkaik geliyor ki bana şimdi düşününce. Ama meğer değilmiş gerçekten benim de dikkatimi çekti. İtalya'yı bu işte yeni aslında bu hareketin seçilen Fratelli d'Italia malum işte İtalyan kardeşler ama biraderleri diyoruz. Biraderler işte. Evet ama tabii orada tabii kız kardeşler yok, onlara dikkat evet çekmiştik. Hemşireler yok kardeşler. İtalya'nın hemşireleri yok, biraderleri var. Tabii bu arada bir parantez açayım, Giorgia Meloni de kadın lider tamam mı? Mesela İtalyan parlamentosunda kadınlara erkekmişçesine maskülen o şekilde İtalyanca hitap edilmesini engelleyecek mesela düzenlemeye karşı çıkmıştı. Böyle de şeyler var yani işte hiç de aslında baktığımızda bir kadın lider gibi de bir yandan kadın haklarını savunan biri asla değil. Şöyle anne olma işte kadınların öyle işte muhafazakar değerler çerçevesindeki işte taklarını benim bir anne olmam olarak bir işte şey olarak muhafazakar olarak var olmama izin vermiyorlar vesaire diye bayağı bir orada ver yansımları var ama onun dışında, o çizilen çerçeve dışında kadınların hakları veya cinsiyet hakları tabii ki yok. Cinsiyet zinhar, yani onlar zaten işte LGBT konusu yok. O, evet, o yani şey de ilginç tabii. 15 yaşında başlamış, yani çekirdekten yetişmenin İtalyancasını bilemedim şimdi. Ama çok erken yetişmiş bir Giorgia Meloni, erken bir faşist yani. Tabii tabii. Üstelik de çok ilginç bir şekilde aslında baktığımızda bir işçi mahallesinde büyüyor. Garbatella'da büyüyor şeyde, La Garbatella, Roma'da. Daha böyle ilk mesela tuğlası Vittorio Emanuele, 3. Vittorio Emanuele kral tarafından konmuş. 1820 olması lazım, emin değilim tamam, ama bir, yani 19. yüzyılda konmuş bir yer, bir mahalle, yani sosyal konut projesi. Toki. Evet, Toki, tam Toki. İtalya o dönemde işte daha işte şehirden şehirlere göç alırken vesaire, Roma'da da böyle bir mahalle, daha aslında marjinalleştirilenlerin, bu işçi sınıflarının mahallesi. Ve yıllar içinde de daha sonra Mussolini şehir merkezini yeniden düzenlerken bu mahalleye de oradan işte bu o zamanki soylulaştırma, daha doğrusu işte bütün o yeniden düzenleyerek işte kent merkezine o eski Roma vesaire, bu faşist mimari ideallerine göre bir takım şeyler yapılırken, orada o mahallelerden, oturdukları yerlerden alınıp bu Garbatella'ya atılan insan güruhları bu sefer olmuş. Öyle de bir tarih var. Aslında solun kalesi olarak bilinen bir yerden çıkıyor. Fakat şimdi baktığımızda, şimdiki oy verme davranışına baktığımızda sağa kaymış Garbatella'da. Tabii ki bu sadece orası değil, Roma geneli. Veyahut da işte zaten mesela işte Emma Bonino vardı malum. Bu Türkiye'nin de destekçisi, İtalyan bir siyasetçi olarak, kadın siyasetçi olarak Türkiye'nin dostları grubu vardı, Avrupa biliyorsunuz birliği. Ve onun mesela parçasıydı. Fakat Emma Bonino gibi işte daha sol çizgidekiler, daha liberal çizgidekiler tamamen silinmiş vaziyette. Parlamentoya bile giremiyorlar. Ama Meloni'nin de büyük bir yükseliş var ve daha da beteri tabii ki Meloni'nin diğer işte yanındakiler, Matteo Salvini, Lega'nın başında ve Silvio Berlusconi, artık yani Silvio Berlusconi bir şey oldu tabii ki zaten. Yani botokstan, estetikten yüzünü böyle gerdire, yüz nasıl oldu bilemiyorum yani. Böyle bir yüz yok, böyle bir maske ifade yok. Ama Berlusconi hala piyasada, bir de yetmiyor Berlusconi. Artık daha ılımlı, daha işte bütün bu hükümette dengeyi sağlayacak kişilik olarak, politikacı olarak karşımıza çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani yılların Berlusconi'si, tanımasak bilmesek inanılacak. Bu arada birkaç gün önce gazeteci Işın Eliçi'nin bir tweetine denk geldim. Düşünmeme sebep oldu, siz ne dersiniz bilmiyorum. Bu Almanya ile İtalya'daki aşırı sağı kıyaslıyor. Almanya'da aşırı sağ var, evet, AfD vesaire. Bunların içerisinde Naziler var ama böyle biliyorsunuz sürekli hem ordu içerisinde operasyon yapılıyor Almanya'da Nazilere yönelik, hem de hemen kitleler sokağa çıkıyorlar ve aşırı sağı bir şekilde engelliyorlar. İtalya'da böyle olmadı. Bunun sebebi acaba, demiş Işınlar için, Almanya'da Nazi dönemiyle çok ciddi bir yüzleşme yaşandı. İtalya'da Mussolini'ye dair böyle bir bu yok, derece bir yüzleşme yok diyordu. Bilmem siz ne dersiniz? Ya tabii bu çok bilinen bir şey zaten. Yani bu şeyin, Almanya'nın bambaşka bir geçmişi var. Almanya bu anlamda, Japonya'da da mesela 2. Dünya Savaşı ile böyle bir yüzleşme yok. Zaten orada da bundan dolayı daha sonradan işte bu Abe döneminde, daha işte bu haftada cenazesi vardı Abe Shinzo'nun. Orada tam aslında bu yüzleşme gerçekleşmediği için tekrar işte onun döneminde mesela daha bir milliyetçi çizgi izlenirken vesaire, baktık işte tamamen bu İkinci Dünya Savaşı güzellemesi neredeyse, güzellemesine varacak, o dönemi övgüsüne varacak. Bir veyahut da o dönemin aslında daha doğru bir şekilde ifade etmem gerekirse politikacılarının, önde gelen isimlerinin, bir takım toplumun ve siyasetin önde gelenlerinin onurlandırıldığı tekrardan. Tam aslında ifadesi bu aslında. Bir dönem yaşadık ve hala yaşıyoruz. Orada da işte Kadın Savunma Bakanı mesela Abe döneminde malum işte bu şey var, bir tapınak var. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın bu şehitlerine adanmış. Nippon Kaigi aynı zamanda işte bu şey, o tapınak. Onun adı ve onun ziyaret edilmesi işte söz konusu olmuştu. Abe işte ziyaret edecek, etmeyecek. Ondan sonra işte başka diğer Japon siyasetçiler edecekler, etmeyecekler. Hep bunlar tartışılmıştı. Ama orada da işte bir kadın siyasetçi mesela bu tartışmalı adımı attı. Ki bu tabii ki bölge ülkelerinde de, Çin'de de, Kore'de de, Güney Kore'de de, Koreler'de tepkiye yol açtı. Ve bölge dengelerini de epey sarstı aslında. Şimdi yani bu tarz İkinci Dünya Savaşı'yla işte bir yüzleşme, hesaplaşma hikayesinde tabii ki Almanya'nın günahları ve Almanya'nın yükü çok büyük olduğu için dışarıdan da gelen baskıyla, sadece Almanya'nın kendi inisiyatifi değil ama Almanya'nın yeniden siyasi sistemi kurulurken hem toplumsal utanç bir yaşananlardan kaynaklanan ve toplumsal uluslararası olarak utandırılmanın ve işte üstünde çalışılmış bir aslında proje olmasının bu anlamda Almanya'nın nedeniyle o Japonya'dan, İtalya'dan çok farklı bir durum ortaya çıktı. Keza mesela Avusturya'ya da baktığımızda farklı bir durum görüyoruz. Avusturya'da da mesela bu Nazi geçmişiyle hesaplaşılmadı Avrupa özeline baktığımızda. Ve orada da ondan sonra işte Haider'in çıkışını gördük vesaire. Bütün bunlar evet çok bilinen durumlar ve Almanya özel bir vaka yapıyor. Tabii Almanya'da bütün bu işte donanımına rağmen sadece işte bu tarihle yüzleşme vesaire değil, yani Almanya'da bu tarihle yüzleşme işi bir sistematik, işte hem müfredatlarda olsun hem işte şeyde olsun, medyada olsun. İşte şeyde, medyada derken sadece yazı çizi böyle günlük haber akışından vesaireden, araştırmacı gazetecilikten bahsetmiyorum. Ama aynı zamanda mesela diziler olsun diyelim. İşte bütün filmler olsun. Bütün bunlarla zaten bir sadece yapılması gereken veyahut da işte zaten bir elzem, birinci kural olarak ele alınmıyor. Ama onun ötesinde zaten bunun üstünde özellikle üstüne düşülüyor ve unutturulmamaya, o hafızanın canlı tutulmasına ki bir daha asla olmaması için. Almanya'nın mesela mizahında da bu vardı. Mizahında da çok abartılı ve ağır gelebilecek aslında normalde mizah konusunda açık görüşlü insanlara bile bir yön vardır. Özellikle bu abartı ve vurgu, bu aslında geniş bakabilmeyi veyahut da eleştiriyi, her türlü işte ağır mizahı da kaldırabilmeyi, bunu da canlı tutmak için. İşte, tabii ki ne İtalya'da bu var, ne işte Japonya'da mesela ben dizilere özellikle dikkat etmiştim. Orada mesela İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bölümlerde kesinlikle fazla bir eleştirel yön vesaire Japonya'yı, işte Almanya'da olduğu gibi hiçbir böyle geçmişi bir süzgeçten gerçekten geçirip biz ne yaptık, ne olmuş, nasıl tekrarlanmayabilir bu bakışı hiç yok mesela Japonya'da. Evet, yani Koreli kadınların seks kölesi olarak kullanılması konusunda bile, yani özür dilemeyi bile reddettiler yani. Çok. Onlar hala evet maalesef o konuda aslında Japonya'da ve bütün aslında Uzak Doğu genelinde, Kuzey Asya'da bu durum devam ediyor aslında. İkinci Dünya Savaşı'nın ve başka savaşların, çok da sert savaşlar yaşanmış gerçekten tarihlerinde. yüzleşilememesi, hesaplaşılamaması, tarafların hala o bakımdan husumetlerini sürdürmeleri, bu durumlar evet devam ediyor. O bakımdan işte mesela yani Almanya ve Fransa ortak tarih kitabı yazacak kadar ileri giderken, asıl çatışmalar onların arasında yaşanmışken, bu Fransa'ya sürekli atıflar çok ilginç geliyor bana gerçekten de. Bu Fratelli d'Italia tarafında olsun, Giorgio Meloni tarafında olsun. Yani Fransa ile ilgili hakikaten büyük bir nefretle, öfkeyle ben de konuşmalarına defalarca denk geldim. Ve ya artık yani şeylerin, yani Fransa'nın yapmadığı kalmıyor. Yani neredeyse Rusya'da bütün bir belaların başı gibi gösteriliyor. Evet. Yani şey, fakat yani bugün senin programa girmeden önce birazcık sözünü etme fırsatı bulduğumuz Amy Goodman'la Dennis Moynihan'ın ortak bir yazısı var. Climate and Democracy in the Eye of the Storm diye. Çok önemli. Yani iklim de demokrasi de fırtınanın gözüne, gözünün içindeler diye. Ve çok önemli bir dönemden, önümüzdeki haftalar ve yıllara, birkaç yıla bağlı bütün mücadele, yoksa durum parlak değil deniyor. Durumun parlak olmadığı çok net. İşte kadın liderlerden ve ilerici bir bakış açısından medet umabilirdik. Ama bir baktık işte Giorgia Meloni gele gele Avrupa'da ve Liz Truss tabii ki. Liz Truss da şimdiden için sarsıcı bir örnek oluyor. Kadın lider olunca da illaki böyle çok maalesef farklı bir siyasetin temsilcisi olamıyor demek ki. Yani burada Yeni Zelanda lideri tabii yani Ardern çok farklı bir örnek. Ki onun da Birleşmiş Milletler'de bu haftaki konuşması önemliydi. İklim krizini neredeyse hatırlatan nadir liderlerden bir tanesi oldu. Yani bu iklim kriziyle ilgili işte bir aslında ifade özgürlüğü ve medyanın özgürlüğü, basın özgürlüğü, internet özgürlüğü üzerine konuştu. Ve orada işte mesela iklim kriziyle ilgili yalanlar yayılırken bir sürü internet üzerinden, tamam yani özgür olmalı. Fakat bir takım kurallar da olmalı, bir şeyler de, düzenlemeler de getirilmeli. Çünkü mesela orada bu yalanlar pompalanırken nasıl mücadele edebiliriz? İnsanları iklim krizine hala inandırmaya çalışırken veyahut onunla ilgili bir takım şeyler tamamen astarı olmayan haberler yayılırken ne yapabiliriz gibi. O bakımdan işte kadın lider deyince maalesef iyi örnekler azınlıkta bu aralar daha kalıyor. Evet, Liz Truss'ın zaten ne... pardon, sözünü kestim. Liz Truss'ın bir robot, tam farksız olduğu aslında üzerine çok yazılar çıkıyor. Yani doğrudan doğruya işte bu medyada, sosyal medyada kullanılan troller gibi bir yaratık, hiçbir duygusu falan olmayan ve bu birlikte fırtınayı aşarız laflarının da hiçbir fırtınayla, iklimle falan en ufak ilgisi olmayan bir tuhaf kadın olduğu da üzerine epey yazılar yazıyor. Başta George Monbiot olmak üzere birçok makale çıkıyor. Hayır, bir de yani ilkeleri vesaire geçtim. Yani ülkesi açısından da bir de politikalarıyla bütün işte büyük bir vergi kesintisine gidiyor biliyorsunuz vesaire. Bunlarla bir başarı sağlayabilecek, bir işte ülkesini de bir abat edebilecek durumda gözükmüyor işin enteresan tarafı. Bu hafta da Economist'in kapağında, ki Economist öyle çok ilerici bir çizgide vesaire bir yayın değil biliyorsunuz. Yani muhafazakar tarafı da var yani hakikaten. Ve orada hakikaten İngiltere gemisini, kayığını batıran bir aslında portre çiziliyordu Liz Truss için. Şimdiden yani daha işbaşı yapalı ne oldu ki? Daha yani haftaları ayı dolmadan böyle bir şey yaşanıyor. Onun için demek ki bakalım o tarafta daha neler göreceğiz. İşte umarım tabii bunlar bir kadın liderlere karşı da ön yargı vesaire yaratmaz. Tabii Türkiye'de de bu hafta bir kadın liderin ilginç çıkışları vardı malum. Mesela işte Meral Akşener'in HDP'nin olduğu masadan biz kalkarız gibi. Bu benim için oldukça dikkat çekici bir açıklamaydı. Çünkü bir yandan Cumhurbaşkanı CHP bir milli güvenlik sorunudur gibi konuşuyor. Öte yandan ana muhalefetin bir parçası olan aslında kadın lider bunları, bu konuları, bütün aslında muhalefetin hedefe alınmasını mesele yapmıyor da HDP konusunu illa bir takıntı haline getiriyor ve bu konuda çok katı çizgiler koyuyor. Meral Akşener artık siyasi tarihinde HDP ve Kürt meselesine yönelik tavrını bloke etti, kilitledi bu hafta. Tamamen yani bu konuda çok katı bir tutumda olduğunu, fikrini değiştirmeyeceğini, hiçbir şekilde bir esnemeye gitmeyeceğini, tabanına mesaj vermek istedi diyorlar. Evet doğru, çok belli bir şeydi bu. Evet işte partisine genel olarak bir mesaj vermek istiyor. Evet işte ana muhalefetin geri kalanına mesaj vermek istiyor. Ama bir yandan da bu tarz saldırıların vesaire yaşandığı bir dönemde, terör saldırılarının tekrar Türkiye gündemine geri döndüğü bir dönemde, şimdi bu da bir yandan da karanlık bir dönemi davet etmek gibi bir şey oluyor. Böyle buna karşı iktidar sorumluluğu veyahut da işte güvenliği sağlamakla ilgili iktidar sorumluluğu vurgulanacağına tutup da fatura muhalefetin gene kendi içindeki bir partiye kesiliyor vesaire. Yani bunlar tabii bana kalırsa bir kadın lider çok daha ilerici olmasını arzu ettiğim kadın liderler açısından da hayal kırıklığı yaratıcı bir durum. İşte umarım Türkiye'de bu durum daha da katmerlenerek hayal kırıklığına gitmez diyeceğim ama bu hafta bence belirleyici bir haftaydı. Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kaderi geleceği açısından kendilerini belli bir çerçeveye hapsettiler. Biz buradayız diye. Yani milliyetçilik yapmak tabii ki milliyetçi çizgide olunur, olabilir İYİ Parti ve Akşener ama bunun da tabii ki MHP 2 olacaksa o zaman zaten MHP var. Yarın öbür gün MHP'nin başına başkası geçer ve İYİ Parti tamamen işlemsiz hale gelir. Yani pragmatik olarak bile bunu düşünmeleri aslında herhalde gerekiyor ama kendileri artık onu da biz düşünecek değiliz. Bizim zaten evet. Kafamız çok dolu. Bugün altılı masa toplantısı da var. Evet. Altılı masa maalesef tabii kendi içinde işte bir dert anlatma. İşte bir Kılıçdaroğlu'nun üstünde tabii bu görev var. Bir işte o masada dert anlatma, bir kendi partisinde dert anlatma, bir işte onu idare etme, bunu idare etme derken. Halbuki tabii ki öbür tarafta iktidar tarafında büyük çok açık bir oyun sahası var. Devlet imkanları var ve hiç kimse hiçbir dert anlatma. Öyle bir derdi yok değil mi? Dahil şöyle bir şey yok. Tek sağ maç yapıyorlar. Öyle bir durum. Şimdi muhalefet yok, rakip yok, bir şey yok. Kendi içinde, partisinde yok. Yok, yok, yok. Bu arada tabii bu bir takım işte Sakarya'da vesaire açılışlar vardı. Orada AK Parti'nin ileri gelenlerinden bazı isimleri gördüm. Onlarda da Berlusconi'yi aratmayacak bir botoks desteği de dikkatimi çekti. Botoks parti ne yapıyor bilmiyorum yani, kalıp gibi böyle bir yüz nasıl oluyorsa neyse. Bu arada tabii bu hafta artık kapatmaya yaklaşırken Japonya'da da Abe Shinzo'nun cenaze töreni vardı, eski başbakan suikastiyle büyük sarsıntı yaratmıştı. Dünya genelinde aslında bir şok yaşanmıştı, sadece ülkesinde değil. Fakat cenaze töreni beklendiği gibi görkemli ve dünyadan büyük katılımla geçmedi. Mesela Joe Biden'ın ABD başkanının da katılması bekleniyordu vesaire. Bunlar olmadı. Kamala Harris'i yolladı Joe Biden. Bunun aslında kendi ülkesinde de bu arada tören gerçekleşirken işte resmi devlet töreni olmasına büyük tepki vardı, gösteriler oluyordu. Bu neden dersek tabii ki orada da bunu takip edenlerden belki dinleyicilerimizden de olmuştur. Moon tarikatı, yani birleşme kilisesi, Unification Church olarak bilinen, aslında Kore kökenli, ilk işte tarikat Kuzey Kore'den aslında kaçan bir kişi tarafından ruhani lider tarafından başlatılıyor ve Kore kökenli bu tarikat Güney Kore'de kökleniyor. Moon tarikatını bu arada Washington Times'ın da sahibidirler. Amerika'da da gücü vardır. Bu işte enteresan

Bir de çok ciddi bir son dakika haberi var, düştü. T24'te görüyoruz mesela, Kabil'de eğitim merkezine Afganistan'da bombalı bir saldırı olmuş. Yani daha henüz ayrıntıları çok belirli değildi ama T24 dış haberlerin belirttiğine göre eğitim merkezine bir intihar bombacısının patlayıcıları ateşlediği iddiası var. En az 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yoğunluklu olarak Hazaraların yaşadığı bir şehrin batı bölgesinde meydana geliyor. Yani Şiilerin. Şiilerin azınlık meselesi var gene Kabil'de. Hazaraların, evet, Şiilerin. Bu etnik azınlık geçmişte de radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, Irak Şam İslam Devleti adı verilen terör örgütü tarafından hedef alınmıştı. Yani Kabil polis sözcüsüne Reuters'a bir açıklama yapmış ve ona sormuşlar nedir diye. Enstitünün içinde bir patlama oldu, can kayıpları yaşandı deyip sayı paylaşmamış. Yani Kabil polis sözcüsünün yaptığı, uluslararası ajansa yaptığı açıklamada bir şeyler olduğu şeklinde verilmesi de ayrı bir düşündürücü durum tabii. Evet, aslında cuma günleri İslam ülkelerinde tatil, okullar da kapalıymış Afganistan'da. Fakat bu eğitim enstitüsünde bir giriş sınavı varmış. O sırada gerçekleştirildi yazıyor. Ben de gazete duvardan bakıyorum. Guardian'da da vardı haber. Evet, ciddi bir bambaşka bela haberle de kapattığımız için üzgünüz ama kaotik bir dünyada, yani açılışı da zaten The Powers That Be ile yapmıştık. Kural yok, onlar sert bir oyun oynuyorlar diye de ilk cümleleri böyle idi şarkının, Roger Waters'ın şarkısının. Onunla da bitiriyoruz. Başka da şarkı çalmayalım artık ve hemen çekilelim huzurlardan. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.